صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله. دوستوں، اللہ کا فضل ایسا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے. کوئی غرض نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کاروباری شدت ہے. سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رضا کو حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. تمام خوشیوں کو چھوڑ کر کے اس خوشی کو حاصل ہونے کے لیے ہم آپ جمع ہیں. چاہیے ہم کے پاس ہے اللہم ارزنا من رضاك، اللہم ارزنا من رضاك، ہم کو راضی کر دیجیے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہم ارزنا من رضاك، ہم کو راضی کر دیجیے. احکام شرعیہ بچ کرنے کے لیے راضی کر دیجیے. تقدیر کی طرف سے جو آئے اس کا راضی کر دیجیے. رضا کا مقام بہت بڑا ہے، سب سے اعلیٰ مقام مقامات میں رضا ہی کا ہے. اس کے لیے آدمی محنت اور مشقت کرتا ہے. جب تک رضا انداز کے نہیں معلوم رہتا ہے آدمی بے چین رہتا ہے، بے خراب رہتا ہے. کون سی رات آپ آئیں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. اتنا پیغام درد کا کہنا، اتنا پیغام درد کا کہنا، جب سبا کوئے یاد سے گزرے. کون سی رات آپ آئیں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. بہت کبھی تعجب کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آئیں گے کب آپ. یہ انتظار ہر وقت آدمی کو رہتا ہے. کوئی ساری اگر انتظارات ہے خالی ہے تو خالی ہے تو ساری کی نہیں. انتظار بھی کوئی چیز ہے. ایمان درجات، ایمان کے بھی درجات ہیں. پہلا سزا کیا ہے؟ اجراؤ شہادتیں علی اللسان، زبان پر شہادتیں کا جاری کرنا یہ پہلا سجدہ ایمان کا، ایمان کے داخل ہو گیا. اللہ ولی الذین آمنوا، جس نے کہا اللہ سے یہاں پہ ایمان آ گیا، ولی ہو گیا، ایمان ہو گیا. لیکن اہل اللہ اس پر بس نہیں کرتے، تعلیم اس پر بس نہیں کرتا. تو ہر وقت ہر میں مزید جیسے دونوں کرتے ہیں، ہر میں مزید آئے پڑھا گیا ہے نا، ہر میں مزید اور لے آؤ. یا تعلیم ساری ہر میں مزید ہی کرتا رہتا، اور لے آؤ، کبھی ایک دفعہ نہیں کرتا. جو ساری اپنے کسی ہاتھ پر کاہے ہو گیا، وہ ساری کی کیا دور ہو گیا. کرو ہر زندگی کیا اصل بانٹی جاتی ہے، طلب بڑھتی جاتی ہے. اجراء شہادت ہے بربخ نہیں کرتا کہ ہم نے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بس کافی نہیں. طالب صادق کے اس میں اضافہ کو چاہتا ہے، اس میں پختگی کو چاہتا ہے. یہ شہادتیں کے جاری کرنے کا جو پھل اس کا منتظر ہو جاتا ہے، کمرہ کیا ہے. تو انتظار ان حقائق کا یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. انتظار انتظار کما انعامات इन अवमान का इंतजार करना ये काम, उनका इनाम मिल जाना ये तो अलग बात है। जब तक कि वो चीज नहीं मिलती है तारीफों बेकरारी रहती है। हजरत बाबा मोहम्मद साहब में पहले बड़े आदमी कोई उसे पूछता है कि हजरत मिराज कैसा है, फरमाते थे क्या मिराज देखिए मेरा हाथ बन खौफ को देगा है, जब अल्लाह की तरफ से इंतजा हो जाएगी या ये तो हंसा ना फुल को पहनना जो रबी बना तब हमको इत्मीनान हो गया। इत्मीनान अल्लाह के रजा के बारे इत्मीनान हो गया कि बराबर तालीफ हर वक्त है और परेशान रहता है, ईमान आने के बाद भी ईमान को बढ़ाने की फिक्र रहता है, ईमान के असल हकीकत को पाने के इंतजार में रहता है। ईमान मिलता है तब वो मुतमईन होता है। ईमान बहुत बड़ी दौलत है, ईमान की बचाने की भी जरूरत है। कोई बहुत माफिया है सब करामत का हो सकता है, कोई मुंशी तो नहीं कर सकता, लेकिन करामात औलिया हकून है ना, सरकार कहेंगे करामात औलिया हकून एक कानून दायर करता हूँ जिसने हजरत ने बहुत दफे बयान किया, बहुत दफे किया। कहते थे एक बुढ़िया थी उसके कोई खसी था बकरा, तो खसी को भी बकरे की तारीफ की जाती थी ना बांध रहते हैं, तो वो बुढ़िया कहती थी एक बुजुर्ग से बता हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी है या तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है। इस वाक्य को बाइक के लिए बताओ मैंने सुना था बहुत अच्छा होता है सारा, आप लोग पहली बार सुन रहे हैं क्योंकि हर बात हम लोग बयान नहीं करते इसे पहले माटी पोट जाता है, क्योंकि बहुत से लोग करामात के मुमकिन है। जब भी शराकाय ने लिखा हुआ करामात औलिया हकुन मुमकिन लोगों के सामने सुन बयान किया जाता है, इस तरह पर कोई अगर हो इस बचने का तो मान ले कोई ऐसा न करे कोई बात नहीं सुनी जाता। बहरहाल वो काफी रही हमेशा आपकी दाढ़ी बेहतर है या मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है, सुन लेते थे कुछ बोलते नहीं। हमारे अहमदा बोलते नहीं अमर मुख से गुजर जाते हैं, ये एक अमल होता है, बहुत सी बातें ऐसी सुनते हैं सुन के चले जाते हैं कुछ बोलते नहीं। जब उनका इंतकाल होने लगा तो अपने लोगों से कहा कुछ इंतजाम हो गया होगा एक शानदार ईमान पर मेरा खात्मा होगा, जैसे जो उनको कष्ट हुआ हुआ एक हाथ हुआ कुछ हुए ईमान पर खात्मा हो गया, कहा कि मेरा जब ईमान पर खात्मा हो जाए तो ले जाने लगा जनाजे को तो बुढ़िया के दरवाजे पर खड़ा करना ले जनाजा, रोकना रोका लोगों ने उठ गए, कहा बुढ़िया सुन आज के दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी दाढ़ी से पकड़ी दाढ़ी से अच्छी है, ये करामत। जब अखीर वक्त तक न हो आदमी अंदर ही रहने खराशों में तराश, अंदर ही रहने खराशों में तराश, ता दमे आपके दमे फारी मबाद। इस रास्ते में अखीर तक आदमी मुतमईन नहीं होता ईमान की दौलत हमारी सलम न हो जाए। लिखा हुआ है हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको बहुत माँ मोहम्मद अहमद सुनाते थे, देखो एक कर्मे से आदमी जन्नत में जाता है और एक ही कर्मे से दोनों में चला जाता है। ईमान के खिलाफ कोई बात कह दिया जहन्नम में, ईमान के माफी जन्नत में। उस वजह से कितना हिफाजत अपने जबान की हिफाजत की कितनी जरूरत है, जबान की हिफाजत की कितनी जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में कहा दिया गए अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकुल तो मन जाए, मेरे सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में गए कहा मन निजात निजात की चीज है, उनको निजात की फिक्र थी सहाबी को ہمارے نہیں صحابی جو حضور کی صحابیت وہ آگے تھی جن کے متعلق مطمئن سبھی صحابی کے ایک بڑا بشارت ہے خالی اشرم و بشرعی نہیں سبھی صحابی کو ہم سب جنت میں جائے اصحابی کتب حضور لیکن اس کے باوجود خوف تھا جا کے پوچھا ہے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقل تو من جا میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گیا میں کہا یا رسول اللہ نجات کی چیز ہے نجات ڈر تھا خوف تھا معلوم نہیں ہم بچل نہ جائے پھسل نہ جائے جاتا حضرت بدل جائے آ فرماتے ہیں اپنے زمانے میں اور میں کیا فرسم پہنے کے وہ بزرگ ہیں کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی ہلاک ہو جائے تو تعجب نہ کرو کیونکہ اسباب ہلاکت کثیر ہیں یہ ان کے بارے میں اسباب ہلاکت کثیر ہیں جسمانی اسباب کی ہلاکت اگر تعجبی پہلے کہاں کرتی ہے مرتے ہی نہیں کتنے آدمی مر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہلاکت کی چیزیں تمہاری دین اور ایمان سے بات ہلاک کرنے والی موجود ہے اگر اس زمانے سے سو گنا ہوئے کہ اس زمانے میں ہلاکت کی چیزیں دینی اور ایمانی ہلاکت کی چیزیں لاکھوں پورا بڑھ چکی ہیں ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہ عمینی اصلوں کا ایمان اللہ عزت دو اللہ عمینی اصلوں کا ایمان اللہ عزت دو وہ یقین اللہ سے بازو بک رحمت انار دیہ سب کرام کسی دنیا میں آپ کیا دعا نبی دعا کر رہا ہے کہ ابتدا نہ ہوئی ابتدا کا کوئی دعائیں نبی بن لیکن امت کو تعریف دے رہے ہیں کہ اپنے ایمان سے غافل نہ رہنا اللہم آتی ایمان اللہ صد و یقین اللہ سے بادو کن و رحمت انار دیہ سب کرامت کسی دنیا میں آپ رہے ہیں میرے ہم کو ایمان استداد نہ ہونے پائے استداد ہو سکتا ہے ہمارا ڈرنا چاہیے کافی میں وہی مدت ہو سکتا ہے نبی موجود وہی موجود جبریل موجود اسی زمانے میں مدت ہوگا ہو سکتا وہی کافی وہی پھر اپنے ایمان سے ہم کیوں قابل ہیں کیوں مطمئن ہیں ایمان کی دعا کرتے ہی رہنا چاہیے ایمان کامل ہم کو اللہ عطا فرمائے کمال ایمان عطا فرمائے ایمان ہم کو باقی رکھے جب آپ بار بار دعا کریں گے تو باقی رہے گا جب آپ کو خود ایمان کی قدر نہیں تو اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے اللہ میری اثر کے ایمان اللہ ہے سر تو یقین اللہ سے بازو کم ایسا یقین چاہتے ایمان کم نہ ہو شک نہ پیدا ہونے پائے رحمت اللہ میری اثر سے ایمان اللہ ہے سر تو یقین اللہ سے بازو کم کم نہ ہونا چاہیے یقین اللہ تعالیٰ دے اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان پر قائم ہو جائیں رکھے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گئے انہوں نے کہا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقل تو من نجات یا رسول اللہ نجات کی چیز ہے کیا ان کو نجات نہیں معلوم تھی جن رات حضور تعلیم کیا کرتے تھے ان کو نجات کا طریقہ یہ معلوم تھا نہیں یہ طلب ہے اس کو طلب کہتے ہیں شوق کہتے ہیں کسی چیز پر چاہیے نہیں کہتے ہیں نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں صحابی کا ہے کہ ہم تو کسی کروٹ چاہیے لیتے تھے معلوم کب کیوں وہی آ جائے بھائی یہ حدیث ہے صحابہ حضور کے بعد تو اطمینان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ جبریل اسلام کی آمد جاری تھی اس طرح ہر شک کرتا رہتا تھا کہ معلوم ہے جبریل اسلام کون سے آیت لے کے آئیں گے اور جو ہمارے پاس چوڑا دے ہمارے پاس میں ہاتھ ڈالے جائے گا کرتے نجات کا طریقہ ماری کسی پر تو سنا ہوگا انہوں نے لیکن اپنے طرف کے بنا پر من نجات نجات کی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکیم تھے طبیب تھے طبیب روحانی تھے طبیب الہی تھے خدا کی طرف سے طبیب بنا کے بھیجے گئے تھے جیسے یہاں پوچھتی ہوتی ہے نا یہاں ہو گیا وہاں ہو گیا تو ان حضرات کی سیاسی تقرری ہوتی ہے نبی کی تقرری ہوتی ہے طب نبوی لے کے بھیجے گئے یا ہم لے کر ایک رسالت. فرمایا اپنے لسان کو قابو میں رکھو, بڑی بات ہے, اپنے لسان کو زبان کو قابو میں رکھو, یہ طب ہے, طب روحانی, طب نبوی. لذات اسی میں ہے کہ اپنے زبان کو عملی کرے کے رسالت, اپنے زبان کو قابو میں رکھو. آج زبان کے قابو میں رہنے سے سب گمراہی آ رہی, جڑ تو یہی ہے. اسی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آتا ہے کہ تنہائی میں زبان کو پکڑ کے پیچھے کہتے تھے, اس نے ہم کو ہلاکت سے ڈالا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا, ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی زبان سے برا ہوا ہی نہیں, ہم یہ کہہ بچتے ہیں. ابو بکر صدیق جو صدیق ہے صرف اس کے نام کا جز ہے, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو زبان نے ہلاکت سے ڈالا, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات بھی ساری نہیں ہوئی. افسوس صحابہ کی طریقہ ہم ہے نہیں ہے, عملی کرے گی رسالت. ہر آدمی سمجھتا پاک صاف, ارے نہیں, پاک صاف سمجھنے میں گڑبڑی ہے. اپنے کو زیادہ برا سمجھو تو اس میں بناوٹی ہے, آگے بڑھو گے. ہر کے لگ سے خیش راہ دیر و شراب, ہر کے لگ سے خیش راہ دیر و شراب, سوئے استقبال خود دو اسپتال. جس نے اپنے کمی کو پہچانا وہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھا. کمی کو پہچاننا یہ خدا کیا ترقی کا ذریعہ ہے. وہ بڑائی کی نگاہ میں تو بڑائی بہت ہے, اللہ پر اللہ سب سے بڑا ہے, بڑائی وہاں بہت ہے, وہاں عجز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العجز فخری, آج بھی میرے لیے فخر کی بات ہے. حبیب کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا ہوا اللہ کے ہاں کا ہے, کہیں عمدہ تحفہ سے آج بھی ہے. اگر کہتے بادشاہ کے یہاں تو کہاں لے آئے, آج بھی تو ہر سے جا کر بادشاہ میں لے جا سکتا ہے. آج الج تو فخری, آج بھی میرے لیے فخر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم نے کہنے کے نشان ہے اپنے زبان کو قابو میں رکھو. میں کہتا ہوں اور خاص طور سے اس کرسی بیٹھے تو اور قابو میں رکھو, یہ میرا جملہ آگے درمیان کے شہر کے آتا ہے, حالات کے تجربات میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں, جاؤ کہیں بخاری بھاری میں نہ ہو. اس کرسی پر بیٹھ کر کے اور زبان کو قابو میں رکھو, ادھر ادھر کچھ کرو گے تو بن جاؤ گے, لیکن اس پر بیٹھ کر کے, کیونکہ یہ نبی کی کرسی ہے. ہمارا صبح کا بیٹھنا بڑا سدن اور نیابتن ہے, اشارتن نہیں ہے. اشارتن یہ کرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بڑے متوجہ چھوڑن پورا ہم بات کر کے انبیاء علیہ السلام کو سلام کر دیں. جو سے کسی جگہ پر بیٹھا مقام شیخوخت, مسند شیخوخت, مسند گرف تبھی, کرسی واد و نصیحت, جو بھی بیٹھا ہو سب نیا بدن ہے, اشارتن نہیں ہے, سب نبی کی جگہ ہے. شاہ ولی اللہ صاحب مجدد ہے, اپنے وقت فرماتے ہیں ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بڑا متوجہ چورن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کو سلام کر رہا. جو کسی جگہ پر بیٹھا اس کو وہی کرنا چاہے جو انبیاء نے کیا ہے. لوگ اگر اسی میں متوجہ ہے صحیح راہ ان کو دکھاؤ, غلط راہ نہ دکھاؤ. صحیح راہ ذمہ داری محسوس کرو, کس کسی پر بیٹھ کر کے غلط راستہ نہ دکھاؤ, غلط بات نہ کہو, جھوٹی بات نہ کہو, بہت وہ مال آ جائے گا. وہ مال عملی کرے گا رسانہ, اپنے زبان کو قابو میں رکھو. کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں نجات ہے. اب اس علماء لکھا کہاں کی نجات ہے, دنیا کی نجات ہے کہ آخر رات بھر چارے لکھا ایک دونوں جگہ کی نجات اسی میں ہے. نبی کہا ہے کہاں بھی پوچھ رہا ہے شاید صحابی اور جواب دینے والا نبی, کیسا ان کا سوال ہے اور کیسا ان کا جواب. سوال کیا ہے, جس علم ہے نس دن میں صحابی سوال کرتے تھے, سوال کی قدر کرتے تھے. جب کوئی دیہاتی آتا تھا تو صحابہ جو شہری تھے خوش رہتے تھے. کیوں خوش ہوتے تھے, یا آگے سوال کرے گا تو جواب ملے گا. ہم لوگ سوال کر نہیں سکتے, ہم لوگ سوال تو کر نہیں سکتے. اس طرح پر صحابہ خوش رہتے تھے کہ علم میں اضافہ ہوگا, اس گوار کے آنے سے آرامی کے آنے سے دل میں ہمارے اضافہ ہوگا کہ سوال آتا شدہ گزرے گا تو جواب آدھا درجے کا ہوگا ہم جوار ہو جائیں گے. چنانچہ ایک صاحب تھے مات ہاری انہوں نے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے کوئی ہے. معمولی آدمی تھے کوئی بڑے آدمی نہیں تھے نام نہیں لیتا کہ نام لینے کو معلوم تھا پورا مہاتما لیتے ہیں وہ عموماً کیونکہ ہو چکا ہے قومیت جس قوم کے تھے اس قوم کا نام نہیں لے رہا ہوں میں. انہوں نے حضرت تھانے سے پوچھا کہ حضرت بہت سے ولی ایسے ہیں کہ جن کا لڑکا مرا وہ بعد میں لڑکے تھی تو ہنسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کے لیے آئے جھوٹ کے تو ولی کا درجہ بڑا معلوم تھا نبی سے ولی تو ہنس گیا درجہ بڑھ گیا اور نبی رو لے گئے محبوب یا ابراہیم آگے نہیں وہ رو رہے تھے اور کہتے تھے اے ابراہیم ہم تمہارے وفا سے غمگین ہیں آگے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ولی کا درجہ بڑھا ہوا ہے نبی سے. حضرت تھانے کا جواب دیا تو ہم علماء موجود تھے پڑھ پڑے علماء صدر سب اسے جواب دیا. حضرت نے جواب دیا کہ دیکھو اگر کسی کو پھوڑا ہو زبردست اور آپریشن کرنا ہو تو اگر طبیعت کا کمزور ہوتا ہے تو اس کو کلوگرام فارم سنا جاتا ہے اس میں کلو فارم کا ہے تب بیچ میں جا رہا ہوں ہماری ڈاکٹر آ جاتا ہے اس کو کلو فارم سنا کر کے تب آپریشن کیا جاتا ہے اور جو مضبوط دل کا ہوتا ہے اس کو کلوگرام نہیں سنایا جاتا وہی کس آپریشن کر دیا جاتا ہے. تو یہ ولی جو ہے یہ کمزور دل کے ہیں اس وجہ سے ان کو ہاتھ کا کلو فارم سنا دیا گیا ہے کچھ مرے دیے کچھ وہ پتے نہیں اور نبی صحیح الحواس ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے کچھ ہی کے بعد کبھی اثر ہوتا ہے اور غمی کبھی اثر ہوتا ہے. یہ ان کی بڑائی کی دلیل ہے لیکن چھوٹائی کی. اس پر مولانا شبیر علی صاحب جی کی حج القرآن ہے کتاب لوٹے رہے کہ حضرت اس گوار کے سامنے آپ ایک ہی حقیقت کی بات کر رہے ہیں بھائی کے آگے بھی مجھے بھائی صحیح پہنگا یہ ہم لوگ درد ہے. تو لوگوں نے کہا علماء ہے کہ بھائی سوال تو بہت اسی نے کیا کہ جواب جو ملا اسی کے سوال سے ملا بہت اس کا احسان مانو تو اس نے سوال کیا. بہرحال دوستو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوابات عطا فرمائے ہیں اس میں رات میں آتا ہے. بہرحال حضور نے فرمایا کہ امن کرے کے مثال ہے اپنے زبان کے مالک رہو مالک رہو گے امن سے رہو گے ورنہ حالات روپئے کر رہا سو گئے مدم ہو جاؤ گے زبان کو قابو میں رکھنے ہی میں ڈر اور خاص سے میں نے یہاں کہا اس کرسی پہ بیٹھ کے جیسے اور محتاط رہا بہت سے بڑے بڑے وزیر کو انکشن بات کر لیتے ہیں دوسرے سے معافی مانگنا پڑتا ہے ہم نے کرے پریشان ہے. دوسری بات فرمائی بولے جیسا کر پائی ہوں تمہارا گھر اوپر بستی ہونا چاہیے مطلب یہ سڑکوں کے کنارے بیجا تفریح ادھر ادھر کے گپ شپ میں رہنا یہ نہ کرو یہ نبی کی گالی ہے. بس یہ سڑک میں تو تمہارا گھر اوپر بستی ہونا چاہیے گھر میں رہو تم کو اطمینان رہے گا سکون رہے گا تیرے بچوں کو اونچ رہے گا بچوں کی تربیت ہوگی اور اگر بچوں کو چھوڑ دیں گھر میں مارے کون کہاں جا رہا ہے تو وہ کوئی پتہ ہی نہیں کبھی تو بچہ تعلیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی کا بہت تمہارا گھر تم پر بسی ہونا چاہیے. اور تیسری بات جس کو ہم سب نے چھوڑ دیا ہے تیسری کیا ہے وقت زیادہ خطیے کی ہم نے خطیہ بنویا کرو اس کو تو چھوڑ ہی دیا رونا ہونا کیا ہے کچھ نہیں کرنا ہے اس کی قدر بھی نہیں. چنانچہ ایک بہت بڑا مجمع تھا علماء کا محدثین جو بڑھ رہا کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رونے کا حکم نہیں دیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مجھ سے یہ حدیث یاد تھی لیکن میں آنے شرم اور ادب سے میں نے نہیں کہا بہت کہتے تھے مجھے یہ حدیث یاد تھی بڑے لوگ تھے محدثین تھے کسی نے کہا کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا حکم نہیں دیا اور وہ کہہ رہا خطیب صحیح حدیث ہے نہیں فرماتی ادب کیا ہے اتنا با ادب سے بولتے ہی نہیں تھے. حضرت تھانے بھی کہتے وہ سلطان کا بولا نہ کرو اب یہ دن اس پر بھی نہیں بولے کہا کہ مجھے معلوم تھا باپ کے ادا ہدیہ تھی، اپنے ہدیہ پر رویا کرو، معلوم ہوا کہ نجات اس میں ہے، اپنے خطاؤں پر رو، اپنی غلطیوں کا استحضار کرو، کمال کا نہیں یہ خانقاہ اجتناب کہتا تھا خواجہ محمد معصوم جن کے 7,000 خلیفہ تھے اور ہندوستان کو انقلاب جانے میں سب سے بڑا ان کا ہاتھ مجددی صاحب ہوتا ہے، 7,000 خلیفہ لاکھوں مریض تھے میرے دوستوں، وہ بہت کچھ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی ہدایت کو عمل کرنے کو پیچھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس جذبات کو پیش نظر رکھو، لذیذوں کو اپنی کوتاہیوں کو پیش نظر رکھو، کمالات کو پیش نظر رکھو، کمالات کو پیش نظر رکھو تو اور پیچھے ہو گئے، اور لذیذوں کو پیش نظر رکھو تو آگے بڑھو گے، کیونکہ اللہ کا اسی قدر ہے، بس پیارا خطیہ جی اپنے خطیہ پر رویا کرو، معلوم ہے کہ رونا بھی محمود ہے، معلوم ہے نا رونا بھی محمود ہے، آتا ہے حدیث میں آتا ہے تلاوت کرتے وقت رو نہ رونے آئے تو رونے والے کی صورت بناؤ، آج تلاوت کری بڑی غفلت کا معاملہ ہو رہا ہے، تلاوت کرو کوئی تو مستحضر کرو خدا کے کلام پڑھے، میں یہاں کے بعد نہیں کرتا عام بات کہہ رہا ہوں، کچھ استحضار نہیں کس کا کلام پڑھ رہے ہو، شیر شاعری والا اشعار نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اللہ نے تم کو اجازت دے دی کہ تم اپنے زبان پر لے آؤ، یہ کتنی بڑی عنایت ہوگی، اس کی قدر کرو، اس طرح پر اللہ تعالیٰ کیا ہے بڑی قدر ہے، وقت زیادہ خطیت دی اپنے خطیہ پر رویا کرو، نہ رونے کے گھر آئے رونے کی شرط شرط بناؤ، یہ نجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نجات اس میں ہے عملی کرے کے نشان ہے، ول جیسا کا بیٹھو مت کیا خصیت ہوتا ہے، اسی کے مناسب ایک اور حدیث سنا دوں کیونکہ آیات کو بہت سنا رہا ہوں نا، ہاں تو حدیث کیا ہے ترجمان ہے اور آیات کی، بغیر حدیث کی بلا قرآن سمجھ میں آئے گا نہیں، اس طرح پر پتے ہیں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کیا یا رسول اللہ اس لیے اور چیز ہم کو کوئی نتیجہ نہیں دیا، اس لیے وہ اور چیز دیکھیے میں فرقہ لیتا ہوں کہ کوئی مرید اگر پیٹ لے کر تو خفا ہو جائے تو ناراض تو ہم کو راستہ دکھاتے ہو نصیحت کرتے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی اس کو لیا اور نصیحت کر بھی لیا، نبی کی یہ شان ہوتی ہے، طالبین کی وہ قدر کرتا ہے، طالب کی وہ قدر کرتا ہے، طلب کی قدر کرتا ہے، یہ طالب بن کے آیا ہے، اس طرح پر طالب ہمارے نزدیک بہت مکرم شخص ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طالبین مواخلہ ہو گیا تھا، نابینا آئے تھے آئے کہتے فہمی علمی یا رسول اللہ، ذرا سا حضور نے بے توجہ کیا ہے کہ اس پر گریش ہوئی اب سب سمجھ دہ اللہ عام ہمارے دوسری کے لال لو یہ سچا اور یہ سب کرو فتن پاؤں جتنا اما منیشتا سر افواہ کرو تو سچا ان ناراضوں کو ہے آپ اسے گرو گدا نہیں کر رہے، کہتے ہیں کہ اگر خدا کا کلام ہوتا نہ ہوتا اور نبی سے نبی اس کو ہدف کر دیتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہے ظاہر کر دیا، اتنی زبر جان کو کوئی ظاہر نہیں کرتا، نبی کے خدا کا کلام ہونا اس سے ظاہر ہوا کہ خدا کلام ہے، اب سب اللہ انجاہ العامہ وما یدنی کا لال لہو یہ سکا اور یزدک کرو فضل مہو تکرا اما من استغنا فاندرو تسجا وما علیک اللہ یہ سکا، چوتا ہوا آ رہا ہے فاہمی بہنی کر رہا ہے ان کفار عرب کی وجہ سے آپ اس سے بھوگتانی کر رہے ہیں، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصول کی تعلیم دینا چاہتے تھے کفر کے خلاف ایمان کی، ظاہر کی بدائی بڑا کام تھا، وہ شروعات کی تعلیم چاہتے تھے، حضور تعلیم کسی دے رہے تھے اصول ایمان کی تعلیم دے رہے تھے کفار عرب کو، اور یہ تعلیم شروع کی تھی دنیا کی تعلیم تھی، ظاہر ہے کہ اصول کی تعلیم بلیت ہونا ہونا چاہیے بلیت اس کے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور شان رحمانیت کہ ان کفار جو ہدایت کرتے ہیں کہ ہم کو پرواہ کیا ہے، دولت مزید سب کو ڈالیں گے، اور یہ اندھا جو آ رہا ہے اس کی قدر ہم کو ہے، یہ تعریف خدا ہے، یہ لاکھوں ایسے ایسے سفید داران ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک نابینا آدمی جو دبت لے کے آیا ہے اس کی سارے عادت سے زیادہ ہمارے اندر قدر ہے، نبی کو تعلیم کیا ہے یہاں پر، نبی کی تربیت کیا ہے، نبی کی تربیت کیا ہے، اب سب سب عام عما یدری کے لال جو جزن کا اور جزن کرو فتن کو ہو ذکر اما مری سبنا فن کرو تصدا عما علیہ کا لائے تک اما من جا کی ایسا وہ ہو یکشا فال کرتا ہو سکا جو روتا ہوا آ رہا ہے اسے آپ لوگ گزاری کر رہے ہیں، نبی کو تعلیم کیا، نبی کی تربیت فرمائی، بہرحال دوست ہو گرو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پورے علمنی ربی فاسنا تعلیمی وعظمنی ربی فاسنا تعلیمی، میرے رب نے میری تربیت کیا ہے جو میری تربیت ٹھیک ہو گئی، اس بنا پر اس کی بہت ضرورت ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح تربیت کا چھنگ بھی دے اور خود اپنے کو اس کے مطابق بنانے کی بھی توفیق دے، اس کے بعد کیا تربیت خدا بندی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا انہوں نے کیا کیا کہا، اذنی اذنی و اوجی، نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے، نبی سے کہہ رہے تھا جی مختصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا نہیں ہوئے، فرمایا اذا قمت بالصلاۃ فصل الصلاۃ مواتی بلا تکلم بکلام کافر و غلط واجب ریاض اما فی الجنا، کتنی عمدہ نصیحت، تین نصیحت پھر یہاں کیا ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سمجھو کہ آخری نماز ہے، راخون تلی صدا فصل کے صدا تو بہت ہی سمجھو کہ رخصتی والی نماز ہے، دل لگے گا نہیں، یہ سوچو گے تو دل لگے گا نماز میں، جو آتا ہے بزرگ پورتا ہے تو نماز میں کیسے دل لگے، ارے اس کا رشتے دار کو نماز میں دل لگنے لگے گا، یہ آخری نماز ہماری، راخون تلی صدا فصل سے صدا تو بہت ہی بلا تکلم سے کلام انداز ہونا ہے، ایسی بات نہ کرو کر کے دیں تم کو ادھر کرنا پڑے، سوچ سمجھ کے بات کرو، وہی اس والی بات آ گئی ہوئی، اور تیسری بات بہت زبردست ہے وہ علم نیاز اما فی الجنا، لوگوں کے ہاتھ میں اسے نا امید ہو جاؤ، کیونکہ نا امید نہیں ہوں گے تو ذلیل رسوا ہوں گے، پریشانیوں میں پڑو گے، مخلوق کے ہاتھوں میں جو ہے اسے قدر نظر کرو، اسی برابر شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں وقت ابھی نہ جرا چاہیے میں کتاؤ تمام نہ تو اما پھر جیلا وہ حضور کل مت بولے حجی، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مسابت دو تین شبدوں سے کرو، دوسری چیز پہلی چیز یہ ہے کہ قطع تما کرو جو ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے جیب میں بھی ہے میرے لیے قطع تما، اور قطع تما کے لیے ضروری نہیں کہ ان سے کوئی بدخوتی کرو، خود وہ خود مت بولے آدمی اس کے باوجود کے ساتھ ساتھ نہ بیٹھو، بڑی شرح کرتے تھے کہ مولا علی ہو جا موجود وہاں سے دیکھتے تھے بولے حضرت کہاں جانے بیان کیا ہے، ماں علی ماں کٹو تما علی ناز اما فی علی ناز، پہلی شرط یہ ہے لوگوں کے ساتھ مصاحبت کرنے میں جن سے کتے تما کرو، کوئی ان کے جیل میں ہو اسی طرح امید بھی نہ لگاؤ، جتنا امید کو مقدر کرو گے وہ دن تم کو اطمینان اور سکون انداز میں دے گا، قدر تما الناس و اما فی الناس، لیکن اس کے باوجود اب دوسری نصیحت کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قدر تما کی وجہ سے کچھ خوشی تمہارے اندر پیدا ہو اور امیروں مالداروں کو جاننا شروع کر دے تو نہیں، فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب وہ حسن کل مت بولے ہیں، ہر آدمی کا حسن کل کا معاملہ رکھو، قدر تما کے ساتھ ساتھ حسن کل کا معاملہ تمہارا باقی رہنا چاہیے، یہ کمال کی بات ہے، امید نہیں اس سے لیکن اس سے ہم اپنے اخلاق کو خراب کریں، تو یہ ہے دین اور یہ ہے دلیل اور یہ خاکہ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے پر چلنے کی توفیق بنا سکتا ہے، بولنے کی توفیق ہو چلنے صحیح علم ہوگا تب تو کسی معاملہ تو کسی معاملے تک پہنچو گے، اللہ تعالی ہم سب کو دو حدیثیں میں نے بیان کر دینے لائی کہ آیات کا بیان کر ہی رہا ہوں دو حدیثیں بیان کر دی. پہلی عملی کرے کے لیے سان ہے بلیسا کا بیت عملی کرے کے لیے سان ہے بلیسا کا بیت وقت کیا خطیہ ہم نے خطیہ پر رویا کرو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کوئی خطیہ نہیں ہے. حضور فرماتے کل لوگوں خطا ہوں تم کے سب کے سب خطا ہو. جب حضور ہمارے متعلق کر رہے ہیں کہ ہم کو حق آ جاتا ہے کہ اپنے کہیں کہ ہمارے پاس خطا کوئی نہیں بہتری ہوئی اپنے خطیہ پر رویا کرو. دوسری چیز یہ ہے اذا قمت للصلاه کیونکہ قرآن کی تفسیر ہوئی حدیث ہے اس وقت میں حدیثوں کو بیان تصدیق کر رہا ہوں. میں جب تک آیات کے بارے میں بیان کرتا ہوں قرآن کے بارے میں آج حدیث کے بارے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ قرآن کی شرح حدیث ہو. دونوں بیلنس میں نہیں بولتا لیکن ماری کے لیے بات آ گیا برابر ہے بیلنس علاقوں کے لیے شرح فصل نے سلاد بڑھائی بلا سکن جگامن تاجر بدن وہ اج میں یاد اما پہ جیتا جو جہاز میں جو ہے اسے نا امید ہو جاؤ. یعنی ان کا نصیحت کوئی نبی کے علاوہ نصیحت کر سکتا ہے نبی ہی نصیحت کر سکتا ہے. ماں یہ کرتے ہیں جو کچھ کر رہا کرتے ہیں اسے وہی ہے باہر سے ہوا نہیں رہا ان اللہ بحیر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلام اللہ کو سمجھنے حدیثوں کو سمجھنے اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق فراہم فرمائے اور اس رمضان شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان صفات عالیہ سے متفق فرمائے اور طریق کو ہمارے آسان فرمائے. چلنا اس کے لیے آسان ہو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو یہ کوئی مشکل ہے عمر غار کا اللہ بے عزیز اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں بنا دے. اس میں آپ اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحت کی مجھے عطا فرمائے صحت کی طرف سے کوئی بھی پیشگرانی ہے اللہ تعالیٰ دعا کی گئی پیشگرانی کا مطلب جو ہونا ہوتا ہے تو ہو گئی نہیں بہرحال دعا کی درخواست تو کرتے ہی رہنا چاہیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ رمضان شریف سے پوری جو برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے اپنی رضا اور خوشبوی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے مقصد سب کا رضا الہی ہے. اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم اللہ سے راضی ہو جائے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو ان نعمتوں سے نواز دیں اور قیامت تک اس پر قائم رکھے اور اسی کو ہمارا حشر و نشر ہو. دعا کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو باطنی سنتیں ہیں جو باطنی تعلیمات ہیں اللہ اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہری سنتوں پر بھی اور باطنی سنتوں پر بھی عمل کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم سے آپ کے عطا فرمائے رمضان شریف کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے فیض و برکات سے ہم کو ہمارے تمام اولاد کو متعلقین کو بعد نسل قیامت سے اس کے سلسلہ جاری و ساری فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل میں اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے ظاہری اور باقی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ شرور سے فتن سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر اور بھلائی ہم کو عطا فرمائے اور شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا اله الا الله. Yeah.